Fatum działa. Wszystko jedno, czy osoba tego chciała, skala oddziaływania często jest niemała. Dała do myślenia nowa opcja, rusz się z miejsca, albo w nim pozostań. Ostra, zaskoczeniem konfrontacja. Po co pieprzyć, po co życia idealizacja. Moja racja, w moim słowie, w moim rapie, w mojej mowie. Zaraz powiem, że Fatum dyktuje wszystko w życiu, nawet rodzaj mego rapu. Że Fatum jest odpowiedzialne za porażki i zwycięstwa. Różni ludzie mają różne miejsca. Nie mów przestań, nie zatykaj uszu watą. Nikt nie myśli o tym, mimo że wszyscy się codziennie na to gapią. Sami się łapią na oszukiwaniu siebie samych. Dzisiaj jesteśmy szczęśliwi, jutro szczęścia już nie mamy. To gra, w którą gramy, efekt zwycięstw lub przegrani. Co mnie czeka, co los da mi? Fatum, chcesz to się ratuj, chłopaku, to i tak nic nie pomoże. Będzie lepiej, albo będzie gorzej, jak w horrorze lub w komedii. Wobec Fatum jesteśmy bierni. Fatum, chcesz to się ratuj, chłopaku, to i tak nic nie pomoże. Będzie lepiej, albo będzie gorzej, jak w horrorze lub w komedii. Wobec Fatum jesteśmy bierni. Nie jestem złym człowiekiem, dałbym sobie za to uciąć rękę. Co jest moim lekiem, co jest dla mnie piękne? Nie wiem, co jest moim szczęściem dziś. Bo im jest jego więcej, tym tracę je prędzej i nie mam nic. Myślałem, że jestem autorytetem dla niektórych. Mówili tak, gdy stałem u góry. Jak postąpić oko za oko? Na pewno tak nie będzie spoko. Po co, skoro przeznaczenia karty znowu nas zaskoczą? Dziś się poświęcę, a jutro znów okaże się, że nie chcesz. Cały czas jestem, duma czy serce? Ja umiem wybrać, wiesz, ty pewnie też. Lecz dziś tego nie widać, jeśli chcesz. Lecz ufam Bogu, że jeśli jest, to gdy to pęknie, wrócę tu znowu i razem zejdziemy z tych schodów. Razem, a przeznaczenie pomiesza nam szyki. Lecz gdybym wiedział, czego pragniesz naprawdę, to byłbym inny. Bolały nas czyny, bolały słowa, wiem. Lecz nie będę żałował, jeśli ktoś nie chce żałować. Nie jestem ślepy, nie chcę starać się bez potrzeby. Tylko raz w życiu wybacza się takie rzeczy. Doceń to proszę, jeśli ci zależy 100%. Bo człowiek wie, czego chce, wie, na co ma ochotę. Fatum, chcesz to się ratuj, chłopaku, to i tak nic nie pomoże. Będzie lepiej, albo będzie gorzej, jak w horrorze lub w komedii. Wobec Fatum jesteśmy bierni. Fatum, chcesz to się ratuj, chłopaku, to i tak nic nie pomoże. Będzie lepiej, albo będzie gorzej, jak w horrorze lub w komedii. Wobec Fatum jesteśmy już bierni. Już nie patrzę tak bardzo beztrosko. Podwórko już nie jest moją radością jak kiedyś. To, co jest moją otoczką, próbuję zmienić. Otwórzmy na świat okno wspólnie, właśnie tam jesteśmy przeznaczeni. Bo coraz trudniej nam tu, niech nie zabiera nam korzeni. Fatum, chcę poczuć ulgę, bo potrzebuję czasu, póki dobrą drogą pójdę. Znowu smutek mnie ogarnia, bo będę trupem, jeśli z Fatum w chuja zagram. Fatum, życiem nigdy nie będziesz mieć patu. Przeznaczenie oka mnie nie śmiesz, nadchodzi szybko i koniec tematu. Dla tak zwanych wariatów, koniec cytatu. Szanuj swoje życie do końca, bo podasz rękę katu. Spojrzyj teraz ku światu, bo wszyscy na kształt emblematu. Różnie kują swe ścieżki, nie według jednego schematu. Na zawsze ślepy los nie dostrzeże wszystkich karykatur. Z nim nie zawrzesz traktatu, nie kupisz go za hajs jak koli z automatu. Nie łudź się, bo szczęście rozwieje się szybko jak dym z batów. Nie wiwato, i on ma wszystkie karty i atut.